الفدا أعدوا الشباب ليوم النداء أعيدوا أعيدوا أعيدوا إلى الحق سلطانه ودكوا معاقل جند العدا أماما أماما أماما. اے د تاغوت په زانګو کې د خواهشاتو او نفسي جذباتو د لالو په سندرو خوبه ولي ځوانه تقدم الى الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حوم الوغى. ستا مسؤلیت دا دی چې وخوري او ونغري او د غفلت په خوب ویده شي. يا جنود الحق هيا رددوا لحن الصمود قد أضاء الشام نور فاحشدوا كل الجنود دولة الإسلام قامت فاسحقوا كل الحدود حيثما دارت رحانا ذل حاخام اليهود. ستا بوختیا او مشغله دا ده چې ټوله ورځ په رایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تیره کړي. ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهي. نه هیڅ کله نه راشا راپاتا تکبیر دولت الاسلام دولت الاسلام تا تا اقصا و اندلس و نور محکوم اسلامی نری دا آزادی ناری وهی تا نستا سپیڅلی کتاب د غربي فوځیانو د خړو موضوع لاندې په خړو خاورو کې پروت په نړۍ د حاکمیت قانون قرآن عظیم شان وچتول غواړي. تا ته د غرب په زندانونو کې مؤمنې پیغلې د معتصما نارې وهي چې عصمتونه یې د غربي ځناورو په لاسونو لوټ شول او لوپټې د غرب د لنډغرو په پښو کې پرتې دي. رازا دغر مان ته رسیدو لپاره دا عیسی او سیاهی د پنج روزه او د خلافت د ازادو سرلوړو او اتلو سرخندویانو لیکو ته راشه. دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت دولة الإسلام صالت وعلى الطاغوت جالت.